do 56 411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 marca, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Sam pomysł rozejmu jest słuszny i Rosja go popiera. Władimir Putin stawia jednak warunki. Koniec procesu nożownika z domu dziecka w Tomisławicach. Prokurator chce dla niego dożywocia. Niemal 47 milionów złotych. Tyle pieniędzy Gapowicze są winni zarządowi transportu publicznego w Krakowie. Rosja zgadza się z potrzebą wstrzymania walk w Ukrainie, ale stawia warunki. Mówił o tym Władimir Putin, odnosząc się do amerykańskiej propozycji 30-dniowego zawieszenia broni, na które przystał Kijów. Sam pomysł rozejmu jest słuszny i Rosja go popiera, ale w obecnym kształcie jest niekorzystny dla Rosji, mówi Putin. Na wszystkie linii soprzykosnowienia. Rosyjskie wojska nacierają na prawie wszystkich odcinkach linii frontu. Tworzą się tam także warunki, abyśmy zablokowali całe duże oddziały Ukraińców. Jak te 30 dni będą wykorzystane? Czy na Ukrainie będzie kontynuowana mobilizacja? Czy będzie tam dostarczana broń? Czy zmobilizowane jednostki przejdą szkolenie? Jakie mamy gwarancje, że to się nie stanie? Mobilizowane podrozdzielenia przeszli podgotowkę i jak nam będzie gwarantowane, że niczego podobnego nie będzie. Według Putina trudna do przeprowadzenia będzie kontrola zawieszenia broni, bo linia frontu mierzy około 2000 kilometrów. Prezydent Rosji twierdzi, że chce trwałego pokoju, ale na własnych warunkach, komentuje profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Te zasady są jasne. Status neutralny Ukrainy, rozbrojenie Ukrainy. Ukraina powinna się zrzec 4 obwodów plus autonomiczna Republika Krym. Rosja się nie zgadza na jakiekolwiek wojska europejskie czy z udziałem państw natowskich na terytorium Ukrainy. De facto Putin między wierszami mówi o kapitulacji Ukrainy. W Moskwie jest w tej chwili amerykański wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Donald Trump poinformował, że dostaje sygnały, że dyskusje z przywódcą Rosji idą dobrze. Prezydent dodał przy tym, że USA wiedzą, gdzie stoją z Ukrainą i wyraził nadzieję, że Rosja zrobi słuszną rzecz w sprawie propozycji zawieszenia broni. Dożywocia domaga się prokurator dla zabójcy nastolatki w domu dziecka w Tomisławicach Daniela M. Przed sądem w Sieradzu zakończyły się mowy stron. Sprawa dotyczy wydarzeń z maja 2023 roku, kiedy sprawca pokłócił się ze swoją dziewczyną, do której dostał się przez okno. W wyniku sprzeczki Daniel M. zadał jej 11 ciosów nożem. Zranionych zostało też kilkoro dzieci oraz opiekunka domu dziecka. Prokuratura podkreśla brutalność działań i to, że sprawca był do nich dobrze przygotowany. Oskarżony zadał 11 ciosów nożem. Te obrażenia okazały się śmiertelne, spowodowały u pokrzywdzonej masywny krwotok, zatok powietrzny serca, a następnie zatrzymanie krążenia i w konsekwencji zgon. Proszę sądu, następnie oskarżony nie wyszedł z placówki, tylko zaatakował kolejne osoby, zaatakował wychowawcę i zaatakował kolejne dzieci. Obrońca, powołując się na lekkie upośledzenie umysłowe oskarżonego, prosił o niski wymiar kary. Wyrok 24 marca. Ważą się losy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Placówka jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Jej dług sięga kilkunastu milionów złotych. Krwiodawcy przyznają, że trudno im sobie wyobrazić sytuację, w której centrum przestanie istnieć. Ja sobie nie wyobrażam. Jestem pracownikiem kopalni, jak tutaj większość z tego, co wiem, krwiodawców w całym regionie. Jeżeli centrum by miało zostać zlikwidowane, no to ja przypuszczam, że dużo rzesza tych krwiodawców po prostu odpadnie, no bo komu będzie chciało się jechać aż powiedzmy do Katowic czy do Pszczyny z rejonu tutaj Włodzisławia czy Raciborza. Ten budynek, wiesz, to niedawno powstało, nie? Żeby zaś to zamykać, no byłby to dla pana kłopot? No na pewno, bo bym musiał dojeżdżać do jakiejś innej miejscowości, a nie wiem, gdzie tu jest najbliżej. Nie mam pojęcia. W Warszawie interweniował prezydent Raciborza Jacek Wojciechowicz. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zapewnili, że powstaną ekspertyzy prawne na temat formalnych możliwości uratowania placówki. Niemal 47 milionów złotych. Tyle pieniędzy Gapowicze są winni Zarządowi Transportu Publicznego w Krakowie. Długi są zapisywane w Krajowym Rejestrze Długów i Biurze Informacji Gospodarczej. W obydwu w sumie jest około 130 tysięcy informacji dotyczących należności pasażerów krakowskiej komunikacji miejskiej. Gapowicz, rekordzista, winny jest krakowskiemu ZTP ponad 100 tysięcy złotych. Nie jesteśmy w stanie po prostu jako urzędy też z nim po prostu ściągnąć danej kwoty.

12 już prawie minut po 19 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Rozpoczęliśmy rotację, rozpoczęliśmy, no myślę, naprawdę z wysokiego C, chociaż nie wiem, czy taka była tonacja tego utworu. The Bends i grupa Radiohead. Ten utwór, ta płyta dzisiaj obchodzi swoje 30, jakże okrągłe, jakże ważne urodziny. Także wydaje mi się, że absolutnie zasadne było to, by Radiohead rozpoczęli nasze dzisiejsze spotkanie i od razu z tego miejsca deklaruję, że jeszcze dzisiaj do tej płyty, do godziny 20 wrócimy, do 20 rotacja na antenie Trójki. Jak zwykle trochę rzeczy nowych, trochę starszych, a teraz będzie taka starsza, która podprowadzi nas pod tę nowszą. Gasoline, tak grały siostry Haim na swojej ostatniej jak dotąd płycie Women in Music Part 3, krążku wydanym w roku już 2021, a zatem w tym roku miną 4 lata od premiery ostatniej płyty sióstr. Stąd całkiem słusznie chyba już doszły do wniosku, że pora na album kolejny, pora na nową muzykę z obozu Haim i tę nową muzykę dzisiaj w rotacji przynosimy. Dosłownie wczoraj ukazał się nowy singiel Haim. Posłuchajmy zatem, jak brzmią po blisko 4 latach przerwy. Relationships. You ain't Time i Relationships na 19 po 19. Trochę dobrego nowego popu w tej części rotacji, bo tak myślę można sklasyfikować i nowy utwór Haim, i także nowy singiel Blossoms. Mariah Carey Through Death Valley. Taki pokrętny tytuł nosi to jakże łatwe, lekkie i przyjemne nagranie grupy Blossoms. I jeszcze jedna rzecz z podobnej szufladki, zupełna nowość z ostatnich dni. Bicycle, The Kaleidoscopes i Shuttle. Roztańczona współpraca dwóch składów, The Kaleidoscopes i Shuttle, w tym krótkim, ale jakże zaraźliwym nagraniu Bicycle. Trochę poczułem się, jakbym został przeniesiony na parkiet jakiegoś klubu w okolicach 2008, może 2009 roku. Dość podobnie brzmiała wtedy muzyka indie elektropopowa, ale to zawsze miły, sentymentalny powrót. Jeszcze jedna nowość przed nami z debiutanckiej płyty pana, który nazywa się Antony Szmirek, Service Station at the End of the Universe. To jest jego pierwsza płyta, która ukazała się niespełna dwa tygodnie temu, z tego albumu Take Me There. If only I knew where we were going, ain't that always the question? There's a smiling minotaur in every direction. What's your name and what's your coinciding constellation? Mine's that one with the scales. My patience pales in comparison to how small I feel, how lost I can get. Life's an explosion in a library and everybody's shushing it. And I walk with you, past 100 wedding buffets. The last train to transcendence is facing major delays. Just message me when you get back, okay? It's been hard, but I'm on the mend. Gave me a candle to see in the dark and I burned it at both ends. Classic me, I train in self-sabotage classically. Nawet gdybyśmy nic nie wiedzieli o tym artyście, to myślę, że po kilku taktach łatwo można zgadnąć, że pochodzi z Wielkiej Brytanii. Chociaż to nazwisko sugeruje jakieś polskie korzenie. Antony Szmirek, Service Station at the End of the Universe i Take Me There z jego debiutanckiego krążka. A teraz to będzie nasza płyta tygodnia, rotacyjna płyta tygodnia. I niestety już ostatnie z nią spotkanie. Nothing projektu Darkside SNC. Smiles, and when they ask you how, you say, There's nothing on my mind. Najbardziej singlowy fragment tego albumu, płyty Nothing, płyty, która była naszą rotacyjną płytą tygodnia. W tym tygodniu Dark Side SNC to za nami, a przed nami jeszcze jedna absolutna nowość. No, nie jestem sobie w stanie przypomnieć, kiedy po raz ostatni słyszałem nową muzykę zespołu These New Puritans, więc tym bardziej cieszę się, że ona jest. I jeszcze do tego Caroline Polaczek. Pilgrims of the mist, when your eyes drift to me, those words I can't resist. We are higher than the setting sun. Thank you. Tak się to urywa. Industrial Love Song. Wspaniała współpraca These New Puritans. I ta pani to Caroline Polaczek. Osoba, której nie spodziewałem się w piosence These New Puritans. I tym lepiej, tym ciekawsze to wszystko jest na końcu. Wracam do naszej dzisiejszej jubilatki The Bends, Radiohead i High and Dry tym razem. The Band. 30 lat kończy dziś drugi album w dyskografii Radiohead. Płyta jeszcze kompletnie gitarowa, ale już budująca mocne fundamenty pod to, co zdarzy się dwa lata później na OK Computer. Muszę przyznać, że jedna z moich ulubionych płyt Radiohead. High and Dry to za nami, ale nie tylko The Band ma dziś 30 urodziny. Ten krążek również Elastica. Connection i Elastica, najmocniejszy chyba dziewczęcy głos w sprawie Britpopu Justin Frischmann. Myślę, że niejednego Britpopowego frontmana była w stanie zawstydzić zadziornością swojego nie tylko wizerunku, ale również samych piosenek. Connection to za nami. Jeszcze jeden akcencik, bo to krótkie, ale jakże nośne utwory. Elastica, Carsong. Yeah. Car Song i Elastica. Usłyszałem tu dużo Blur z albumu The Great Escape, tyle że The Great Escape ukazało się dobre pół roku po tej płycie i niech nam to da do myślenia. A propos krótkich, konkretnych gitarowych piosenek, nowa płyta The Tubs. Na ich poprzedniej płycie był wspaniały utwór Illusion Part 2, a na tej jest najwyraźniej jego prolog. Illusion to za nami. Zespół The Tubs z Walii, album Cotton Crown. Jeszcze raz, Strange. Took my said that you could write a song to honor your mum. Said the band could write a song about this. Well, whoever the hell you are, I'm sorry, I guess that's a death. How strange it all is. How strange it all is. How strange it all is. How strange it all is. The Tubs za nami na 7 minut, 7,5 do 20, bo za moment w Trójce serwis, a po nim jak zwykle po 20 klub Trójki. A na finał jeszcze jeden powrót do roku 1995, do marca konkretnie. Ta płyta swój jubileusz ma jutro, ale tak naprawdę nie chodzi o płytę, mi chodzi o tę piosenkę, bo to jest taka piosenka, która zawsze coś mi robi. Do końca nie wiem co, ale to właśnie jest w tym tak ciekawe. Goo Goo Dolls i Name, tym się pożegnamy. Krzysztof Sagan rotację zrealizował, a ja, czyli Kuba Ambrożewski, miałem przyjemność ją poprowadzić. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.